اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصل وشتم آیات دے دسور نساء وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. سورة نساء يوصل 27 نمبر آيات دي بینزم پارا. سورت نساء کے مقصد و خلاصہ دو سورت اغا امور ذکر کئے اغا احکام ذکر کئے چھ پاغے سر اصلاح دماشر راتلا پاغے سر اصلاح دماشر راتلا اغا احکام ذکر کئے او سورت پسوئی سو تقسیمو درے دغه یاد لري. سورت په درو حصو تقسیمو. اوله حصہ کې شپارس احکامو بین الرعیت او ما بین د خلکو کې. دویمه حصہ کې آتا احکامو بین الرعی والرعیت د بادشاہ او د خلکو ترمنځ. آتا احکام مخکې بیان شو د معاشره په مین د بادشاہ او د رعیت د خلکو. دا نه هم حکم د دې زینا په دوی میسه کې بیانې نه هم حکم پاغاتو حکمونو باندې روشنایی دا ته مده د ما سبقه د پاره چون کی صورت کې بیان د کمزورو بیان د کمزورو پا کمزورو کې زنانا هم وی او پا کمزورو کې یتیمانان هم وو. نو په دې آیت کې دا غدوارو بیان کوي فیتا من نساء وان تقوموا للیتاما بالقسط. کاغه یتیمانان جنکې دي او کا الکان دي او کا زنان دي. یستفتونک فی النساء نو دا آیت په صورت په دې ټوله حصہ باندې سو ګرځاو ته ما روشنایی رڼایي وا داغه بیان کئ ویاستفتو نکا فن نساء پیغمبره تپوس کئ داخلکستانا فتو والی داخلکستانا فن نساء په بارد احکام د خزو کې د خزو احکام یې سب بیان کله مخ کې او سرستو بیانې چې د خځې حقونه سوره دي سوره سوره حق رسیږي د خځې سره به معاشره څنګه تیرې داغه د معاشره د سمولو د پاره سرور اصول بیان کړو. فاعذوهن وازربوهن وهجروهن وابتغوا عليهن سبيلا. دارنګي داغه حقونه بیان کړی او د خاون او د خځه داغې د ایسی بیان کړی چې سوره عیسی به داغې رسیږي. سو اوس د آیاتونو کې روشنایی د په ما سبق باندې نو داغې نور هم روشنایی او وضاحت کوي. وایا الله یفتیکوم الله فتوه درکې تاسو تافینا په باردا کامو د خزو کې الله مفتی دې او فتوی پسپین کاغذ نه دا کړي فتوی قران کې کړي دا داغه احکام هغه قران کې بیان کړي دي. وینا په بار د دې خزو کې د خزو بار کې کوم احکام مخکې اشاره کړي د دې صورت درې مایا تاسو ګوره هغه ته اشاره کړي درې مایا ته وائن خفتم الله تو سکسیتو فی الیتاما فانکحو ما طاب لکم من النساء ومسمسنا وسلاس وربا پنکاو آلی پاسفت چخوخوی تاوستد خزنا مسنا دو خزی والی سلاسا دری پنکاو آلی ربا سلور پنکاو آلی بیاوی و آتو النساء صدقاتهن نحلا خزی چه پنکاو آخلی نو داغی محرم غیل ورکا بیا داغی نور حکمون بیانه ولن نساء نصیب ما ترک الوالدان والاقربون دارنگی اور پسی آیت کے بیاد آغی نور حکمون بیانے فَلِ اُمِّ سُدُسُ فَاِنْ كُنَّ نِسَانْ فَوْقَسْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ سُلُسَا مَا تَرَكَا داغی مخ کے چو سورا احکام دمیراس دہی سو بیان شوی دی لَا حِلُّ لَكُمْ مَنْ تَرِسُ النِسَا كَرَا ولا تَعْزُلُونَّ لِتَذْهَبُ بِبَعْزِ مَا آتِتُمُونَّ اغیت اشارہ کئی الله فتوذر کئی تاسو تا فینا پا بارد احکام ادھر خوزو کے وما اوحاغا یتلا چلستی جی پتاسو باندے فی الکتاب پا قرآن کے دا ما یتلا عطف دے پا مخ کے قل اللہ باندے یعنی اللہ بیانے و الله یفتیکم الله فتدر کئ تاسو ته دلته مو و یا الله آغا بیان کئ تاسو یت لکم تلستلیجی په تاسو باندې په قران کې چې تاسو باندې قران کې الله سللین داد الله د طرف ندی فیتا من نسای په وارد یتیمانانو جنکو کې آغا یتیم جنې لا تو تو نو نا چې نور کوي تاسو آیتمانانو جنکو تا ما هغه مہر کوته بلهن چې مقرر کړي شوی لهن داغه د پاره چې یتیم جنې به وکړه نو داغه به څو ته پوس کولواله نو مہر به ول مقرر کو او بیا به ول هغه مہر نور کاو زکه پلار خوونه د ته پوس کولو سوکو پلارو پلارې نو دا یا به ولد سن مہر مقرراونو وی مالا دا پا مہر سکئی نا لا تو تو نونا ما کتب لونا آغا چنور کوی تاسو آغیتا آغا مہر چه مقرر کرے شوی لہنا دا غید پارا کم مہر دی مقرر کو نو آغا اولوار کا یا مہر اولو مقرر کئی مخ کے تیر شکنا دریم سلور میاد کی و آت النساء صدقاتهن نحلا ورکی اغیتا داغی محرونا نو تاسو بده یتیمانانو جنکو محر نمو قرراو مکی تیر جو ولن نساء نصیب من مکتسبنا دخضر پاری سرا چاگی حاصل که پا قانون دشاری دخاوندان نیک مال حاصل کرے دے میراث کې پاتې شوی غمول ورکا ما اور خو پرې دا وا ات النساء صدقاتهن نهلا اولې د مہر بیان کو چوا د یو کو اوس که تخاون مل شو خزه پاتې شو او واده شوی نو ولن النساء نصیب مم مکتسبنا د خزر پاره یې سیری بیا د خاوندانو نه چې په قانون د شریعه حاصله یې سورا سرور مېسا چې بچی نه د خاون نه او چې بچی نو بیا به سوړالي بیا به اتماري نو تاسو هغه نور کوي الله وي په دې بیان کې چا ور کوي وترغبون ان تنكحون نه زنانه د دې لپاره په نکاح ور کوي اوس بیان کوي کور بناستي او کدا زور کوم نو دله بډیر سامان کول غالي زه مو تبر سړې ما لګ کوم بیا ور پورې خلک خاندي جیداد می دے باپار می دے دکان می دے داغی چو سور ایسا رسی نو آغی سب ارکوم کنور کن بیا با خلق خاندی داغی دی سی دا نور کولو دا پارا داغی دا نکاح بندو بس نکی اعراض داغی دا نکاح نکی و ترغبونان تنکحو هننا او اعراض کوئی تاسو ان تنکحو هننا ان عن تنكحوهن چې د رغبه په سله کې عن راشي نو په معنی د ایراس سره چې سله کې عن راشي نو په معنی د ایراس کولو سره هلته د دواله معنی راځي ها دواله سری او چې د رغبه په سله کې فی راشي نو په معنی د مشقت او د مینی سره محبت سره نو یو معنی دا وترغبونا فی ان تنکحونا او شوق و منکوی تاسو پا نکاو آخلی دی جنکو یتیمانانو لرا ولی پا نکاو آخلی دکا چه خیسته دا لی جمالی هننا ولی حسبی هننا ولی مالی هننا ولی نسبی هننا دنداری لحاظ بکی نکی خو یاد دن پا لحاظی مخلی وی وګورئ ته چک کړئ آلته به تاسو وګورئ چې باندې کوم کوله او دلته ها وترغبون ان تنكحونا ها اوس یې شو وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ أَوْ مِنَ كَوَيْتَا سُو شَوْقَ وَيْتَا سُو فِي أَن تَنكِحُوهُنَّ پَبَارَدَ نِكَا كَوْلُو دَ دَيْسَرَا دَ وَجِدَ خَائِز دَ غَيْنَا دِ بَانِ زَان پوئے کَدِ دو مقصد دی الرَّغِبَا پسلکی چی فی راشی نو پا مانه دی منی او دو محبت سرا چه کل با یتیم جنی دی تپاتی شوا نو دا غی سر بی منی کولا نو چی منی کولا آغا بی پنکا ورکلا نو آغا بی پنکا خپل اولاد تا ورکلا خپل بچی دی بی پا کورنی کی ورکلا آغا ترا ماما رشتدار آغا با خپلو علکان لی پنکا ورکلا آغا جنی منی ورسروا آم خودی خواب اولا محر نورکاو ویزایی را دیتا پوست کولو والا سوکشتا سوکشتا دینا نوچه تاسو مینه کوئی ٹک دا پنکای واقع لی یتیم دا خپلو علکان لی پنکا بانده ورکی وچه سور مار تاسو نورو جنکولا پدیکور که مقرر کلی او نا محر مقرر که او لکن اگر کپلارو مشری نیشتا نکی نیشتا پوشوی کنا وترغبونا ان تنكحوهن یا چې کله باغه خسته وا نو د خایس د وجنه به واغستا ودا زمنګه خوخه دا دیندار دا خسته دا نو یو معنا خو مہر به نور کا یو معنا دا دویم دا درغبا په سلک جهان راشي نو په معنا دا اعلان کولو سره وترغبونا عن ان تنكحونا او راس کوي تاسو د نکاح دا غینا ومن يرغب عن ملت ابراهيم مخه بقره کې تیر شو اعتراض نه کوي نو اعتراض کوي تاسو د نکاح د خزونه سمانه چاغه په بدرنګ وا خو خبه نه وا نو دا غي د نکاح نه به اعتراض وکړه خپلو الکانو کورانی کې به په نکاح چاته نور کولا او نه باغې کولا خپلو بم نه کولا ځکه بدرنګ وو او بل بهم نور کولا بهر وې کې بهر دا مونږ ورکو نه بیا بد دي اسه زمنګ نه غوالي د دې چې سونو مونږ سره په دې غړونو کې سره ځکه قبایل او بعضو سیمونو کې د غړونو بلا بلای سي داغا ار یو سیزی سینو بیا با زمانگ نیسا واری نبی خپل پنکا کولا او نبی بل پنکا اور کولا دا سو وجنا دا مال دا وجنا چه بیا برانا مال زی او پا خپل بی زکن کولا چه آغی با رنگ خنو دا خود اللہ تقسیم دی کل یو شان رنگی او کل بل شان رنگی و ترغبونا اوی راس کوی تاسو دا نکا کولو دی خوزونا نو دا دواړه معنی دي نو الله وی ک اعتراض ته ک پخپل نه ک دوجه د خایس نه بلې پنی کا ورکا او چې دا غي سور ایسه کی هغه منور کا او یا ک پخپل تاسو شوق او مینو صد لری او پخپل کورونو کې په نکاح غلې دغه جنکې د یتیمانانه بیا ول خپل مہر پوره ورکې پوښې والمصدافین من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط او الله یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فتدرکی تاسو تا والمصدافین من الولدان او کمزوری د ماشومانو نا او فتدرکی تاسو تا په بارا د یتیمانو خزو کې او بالا کمزور شو د ماشومانو وان تقومو للیتامى بالقسط او فتدرکی تاسو تا په بارا داغا ها چودرې گئی د پاره د یتیمانو بالقسط په انصاف دا معطف دې په مخ کې باندې چې د یتیمانو د پاره پوره ودرې گئی خپل نیمه بره خور کا کستا خوخه یو خوخه دی نه او یای په نکاح واخلا چې خزا وان تقومو دغه د یتیمانو سره ډېر ظلم کیدا جنکای به کالکانو الکان به پاتشو نو درشتي بندوبس به اول نه کاو ها او که جنکای به پاتشو نو هغه ته به قتل شو لکه مخه ما بیانو کو وما تفعلوا من خيرين د یتیم سره په خسلو باندې ودرېګا داغه د وادو د کور جوړولو ولا سوق نشته ته ول د کور بندوبس وکا ته ول خپل لورو خور په نکاح ورګا چستا رشتہ دار دے ستا دوست دے ستا ملګری دے پوجي وا او کورو لا باد کا کورو لا جوړ کا الله وي وما تفعلوا من خير اا چ کوي تاسو د څه بهتر سیز نه فین الله کان بی علیما او دا بهتر نو چې د یتیمانو سره احسانو کې کورو نا باد کې کورو نا جوړ کې اغه خپل خپل برخه ور کې فین الله کان بی مال په ولګه او قران ها مال ته خیرم ویلې دي پوشه پاین الله کان بی علیما بشک الله دې په دې باندې علیما پویا حدیث کې راځي کنا لا حسد الا فی سنین رجل آتاه الله علما یوالا رجل آتاه مالا ورکړی هغه تعالی مال او رسو به دا غینا تعبیر په خیر سره کوي دا خیر دی فین الله کان بی علیما چې په خزه لګې خو خیر دی او که په بنځه لګې نو نار دی ګوره خام دینار ته دین نار زکوي لانها دین و نار دا دینم دی چې په سیزه ولګول بدله به ملاو شي او که په غلزه دی دا پیسې ورغونو نار نو بیا سره ور دی فین الله کان بی علیما بشک الله دې په دې باندې پویا و ان امراتن کچرت یو خذ خافت یریدلا من بالیا د خپل خاوننا نشوزن د سرکشینا یا یریدلا یو خذ د خپل خاوننا د سرکشی د بد خلقه چې زما خاون سرکشه دې بد اخلاق دې بد کردار دې او ایرازن یا د مخلولونا چاګه زمانه مخلې ما سره هم مامله خو وخنه تیرې فلا جناح علی ایمان شری ګنا پد دوالو نن معاشره کې دا دوال جن روان دي یا خزه سرکشی بد اخلاقی یا خاون وی او د یو بل یا مخلې الګه چې خو وخنه دي نو د یو بل جدا شي او خو خپل معاشره سم کوي اسما مخزه بل خاون کوي او خاون بل خزه کین په بل مسکه جوړ شي کنه چې بل دې کې تاسو دواله رشتي یو بل سره کیږي نو دغه رشتي قائم او دائمی او ساتي او په یو بل باندې شرطونه کوي خزر په خپل ځان شرط کوي او خاون په خپل ځان باندې شرطونه کوي او رازان او که بیا هم نکيږي نو یو بل دې بیا جدا شي زکه چې دا خو یو ورځ نه دا ټول عمر زندگی دا فلا جنا حالی ما چیو بلد فبدی بانی گوری لکه دو غوانو ایاد آدوا غرر یو بلد سپی چکل یو بلد بانی وردینو یو بلد غر که بلد غرر غرر که پوشی پده کان نکی گرورا خجون تیروا حدیث کے راجی پیغمبر پاک وی خیرکم خیر لی اہلی غرز تاسونا دے چاگ خوی دا قل کور والاو دا پارا کور والاو سرخ چلے گا او خز دے دا قل خاون سرخ چلے گی حالا بخو وقتی لے گی ولا جناہوں باز خبری دی چاگ خز دا مناسب نہیں دا خاون لور تا کئی زوی تا کئی نو پاگی دا بیا ها مور نه خپکی باغی بیا خزه د خاون نه خپکی نور چاته کئ لکه حدیث کې راځي نبی علی صلاتو و سلام د بیبیانو سره ناستو او فاطمه رالا رضی الله تعالی عنها نبی علی سلام پاسې دو مرحبا خیراله خیراله فاطمی او هغه ځان سره خیا کې طرف تکینولا او فاطمی دی وګ کې سر پرده خبره وکړه خبره کولی بی بی فاطمه هغه په جلا شو بیا نبی علیہ السلام او ته بل خبره وکړه نو هغه فاطمه هغه په خندا شو ها نو بی بی عائشه نبی علیہ الصلات والسلام بی بی وا فاطمی ته وی چې کله حضرت پاسې ده وی فاطمی ته د حضرت سو وی مګر سره پیغمبر پاک ناستو علامات وایا تاته پټ سو وی راز ها علامات وایا چې یو ځله تاته خبرو وکړ نو ته په جلا شوې په بل ځله تاته خبرو وکړ نو ته په خندا شوې هغه وځه د پیغمبر پاک راز نه فاش کوما داغه زما د پلار راځي خبره ماته وکړه او کتا سو ته کولې نو عام خبره به کو کړې وې کنه چې کله یو کس خاصه خبره چا سره وکړي چاپی رو گوری چه سوخون نیشتا دا دلیل دی پا دی چه دا خبر گوری تا سر محفوظ دا اصینا چه تا پی دول غالی توا چه و دنگ دا دنگا دنگ دا دنگا اغا دنیا تا او رسی نن سبا پا میسو جنو و پا دی سو زونو بانه او رسی که نام چه تا تا چا دا غی مسج اجازت نی کلی تا تا دا غی دا شرکولو اجازت نی کلی نبا اغا خبره مسج کې او نه با خبره شرکې سو پورې تا ته دلیل داغه د خورول نه میلاو شوی دا بزان سره ساته او نه به بل تکې او ډیر وخت تیر شو هغه وینا زده نبی او د خپل پلار راز نه فاش کوم تاسو ته ماته ځان لا خبره کړو بیا چې کله نبی علی السلام وفات شو نو بیا او ته عائشه سره غم وېزه فاطمه اوسو دنیا له حضرت اسم لارې راته وېکا نو حدیث را روان دی دا نو بازی پا دیده خزر نخپا کی گی او ایرازن فلا جنا علی ما یسلا بین و ما صلحا نشتری گنا پا دیدوار رو بانی چو صلحو گی پا خپل منز که دوال صلحا پا خپل منز که صلح خشه دی دو کسان نوار شو نو دا غی اول و کاخیر وی نو دا غی پا منز که بس رازی صلحانو چو روز تو رازی نو مخ که پکان نو چو مخ که اول اول للیشی مخه فسادونه خواري شي مخه نقصانونه ارسه نستا خلک خبر شي نو صلح بیا سره کې بیا هم سره صلح ده راګه نه مخه نه و پکا چې ستا کورانه کې د خزه او د خاوند د یو بل خلک خبريږي خزه خلکو ته زما خاوند داسره او خاوند د خزه باره کې خبره خلکو ته کې زما خزه داسره نو ا کاول له کاخر ده خو یا به طلاق راځي یا به صلح راځي نو ولې دا چې پکا طلاق یې و نور خبره نو کوم بس په خمینه ده او کې اسلامي یلار ته چې شي ویلي شي ویلي بس ما دې سره صلح ده به خبره قط ختمه وصلوا واوزرت الانفس شوا او حاضر شوه دې نفسونو ته بخل حرسا دانيات مبالغه ده و صلح راځي ٹھیک ده او هر انسان د بخل لډه کده د حرس لډه کده او ان تو شنو کني کی کوي تاسو وتتقوا زان بچکوې د خلاف د الله او پیغمبر نه پاین الله کان بما تعملون خبيرا خو خذلم په کارداري چې کومه خبره او تخاون کوي کومه خبره لور ته پلار کوي نو داغه خبره منل لحاظ ضروری دي ولی دانا چې ال شواز موبایل علم ها زدا شیلم ز ټي وي علم ګینزان وجنم لور وي یا خزوي ننا په دا مطالبه غلط دي کومه مطالبه جایز وي صحیح وي هغه بالکل منل پکار دي او غلطه داغه منل ورو پکار نه دي وان الله کان بما تعملون خبيرا بشک الله له پاکار چې کوي تاسو خبردار ولن تستطيعوا ان تعدلوا هچره طاقت نه لري تاسو ان تعدلوا چې انصاف وکي بین النساء برابر والے راولی پمیندر دیرو خوزو که اللہوی کردیر خزی دی اوکڑی تر سلورو پوری ایسا ننی سلور نسی واو نکردیر خزی یادی کردی سلورو پوری مسنا دوا و سلاسا دری و ربا سلور سلورو پوری اجازت دی سیوانش دا آیاوی چاپ تپوسو که وی سو خوزی وی سلور بکوم نوجوانو وی زر پیر وسمی کی گی چه اوی اوکڑا وخت تیر شه تپوسو وک ولې کا صوبه کې غلې شه و یو میکړم پستو مانه منو غوې مې معاف دا بیا دې زمانه کې انتا دلو د ډېرو خوځو منځ کې انصاف او برابرواله راوصل ډېر مشکل لیکا یو خدا کا ارسه ملاو شو بین النساء مین د خوځو کې اروبه ته مسلې کته خشم یو سه یو شان یو جو خو کوته داستا او داد دی او دې کیسه چل لے ها خدای شتک په یو د دې دواله وړي خو صرف هم ګونه بدللی د پیزار د کپلو د لپټو د شالونو د هر یو سیز وینا غلې خرابول ګوره خوته ګوري مال خراب شه خدای هغه نه خط دې قدارا چې شه دو دوړه او توا یو توالا داګه په ایسه چوي او کدا ځنه بیا به لکه سن راځي پوه شئ نو دا ته چې ته له دا تک تا تقسیم وګنو دې کې څه چل شته نو دی وجه نه کور کې ځان ته مسلې په دې م پیدا کاو بیا یو بچی دې د دوه درې جنکې لکان کته بچی ذاته ولا ذاته نو هغه ګوري هغه ته و یې مالې کمره کاغله ډېر ورک مالې خشر نه کاغله خشه ورک او چورته وې دا والی دا مې دوه ټوټه ک کم یو چې تاسو له کړه تکمل تکمل والا بس په خپل سیز په اجازت والی په خپل خوغه نه کی خبره نه کوي چې کله تا ته کور کې بګلاو جوړیږي نو هغه شی کول پکار نه دی یو محفل کې بچیو پلار ناسو زم ناسو ما نو پلار اوله کې دا ځاسه یو کته دی یو بچی له هغه سیز ورکا نو هغه نور داسو نو یې الکه تاسو د سیزره کنه ناغي مونږ بسنګ وله تا چې سفر کو کو تا واغله ورته مونږ نه ته پوسکي نه مې ګوره دا سبب د جګړې دی او صفا کنه تا یو انتخاب کو چې دا تواله نور ته پریغه به روسو به تاسو وله کنه نه دا څه کار باندې کې وروړه ار یو سیس چې دی یا هغه جدا جدا اسې کډې ریګه بیا ورته وکپه دې اسا چوي او که په خپل خو خیالې باز به پوجي چې نه فرق یو نه که خزی دی او که ده بچی دی او په دې زمانه کې خنیات داشه ضروری دی کنه خدایشته دشمن کرده که زوی ده که پلار ده دا پکان ندی اولا ولو حرستو ما اگر که تاسو دیر حیرس کوئی اللہ وی کتر دیر کوشش که پا حیرس کو رو بانده خدایشته که انصاب دیو که ولو حرستو ما او دو شیخ سه مانا عبدالله ابن عباسم دا مانا کی رضی اللہ تعالی عنہ ولو حرستم اگر کتا سو ډیر کوشش کوی په جما کولو سره ډیر کوشش کې خو انصاف ډیر مشکل لې فلا تميلو کل الميل نو ماولې تاسو په پورا اولې دوه اړې ویتا ميلان پورا مکه وي ویتا فتزروا کل معلقته چې پرې دې تاسو هغه بل خزل را کل معلقته په شان ته اويزان دي شانت د زولندې چني خزکه او نو له پوره یې سورکه یا خزکا حق له ورکا او یې جدا او طلاق کا اوج یا پخپلا حق د خزه له ورکا چې د خزه دا او یې پرېګ دنو نه په نکاح بل تورکه چې طلاق له ورکه نو له طلاق ورکه چې نکاح ځان له وکی او نه خزکه نو دا خنه دا زولندې مساتا نو خامخا ميلان خورازي دو درې خزي دي نو ميلان خامخا نه راځي یو بيتا یو بل ډېر خوخاي دو درې ماشومان دي نو خامخا ميلان یو ته راځي نو ګوره دا څه خسته معنا ده زمونږ شیخ صاحب وی فلا تميلو کل الميل ماوی په پورا اولې د لوسرا آیوی خزتا په عمل د لاسو په لاس باندې پورا یو ته ميلان مکوا چې درې سلور ناشتي هو ته دا والا الکه تاسو نو را لیکنه نو دا غو تا فرق کوي یو ته واولې دي دوه دې پریخوده درې دې پریخوده دا څه باندې کې پوه شئ کنه یعنی په عمل د لاسولا پوره یو شان چریگا انور د زړه مینا دا چې الله ستاسو په زړه کې د کمی یوې سره ډېر مینا راوسته نو هغه څوک بدلولې نشي خو په لاسو به ظاهری و تا یو شان ښکارا کې کار پوه شئ کنه انور د زړه مینا لکه دا طالبان دي ټیک دا ټول دي زه ملک دا شیواله هم په خپل فن کې کېره چې دا چا څه ضرورت نه پای کې لګوي د کې یو بیا حدانه شویلې چې د سره خو کلو موږ سره باز وکړ دا ویلې زو کو او ځته لویم او کو ور کوم بیا نو ځان لا د کسانو منځ کې یو دوله زه یو سیز ورکه مانو دا وکړ هو یو فز دې چې هغه ځکه ورکه مولا یا مې ورکاو نو هغه ما زما زړه دې ها په ټولو کې ما ته ګرانو محبت والو مینی والو او کله کله با غډیر محبت او مینی والو مصیبت وګرځي بیا نو ښه کار دا خې چې به یو شان اونا هغه زونه ورکه چې دا والو عمل د لاس به یو شان چلےږي فتزروا کالمعلقته نو پرې دی هغه بللا په شانت د ځولندې وان تسلحو دا اوس معاشره سمې دو خزی دی کری یو لا خا زما شمو ما آیو کسو اوس اغا مل لی نو دا اغا دو خزی بی نو یوی سره دیر مینو کشری سره کشری خام اغا مینو که ساد او اغا بلی سره اغا سی مینو زکنو چه پا غیب اکثر دو بار کار کاو ساروی یو یو شی و بل شی اغا سرپ دیتا افریکر و لکا دو وینزی کاری تی اغا سر نو کاری ندا خا ندا یا اول د خځه حق ورکا او یا سکا طلاقه کې جدا کا وان تصلحوا وتتقوا فدا خد الله کار دے چا غیر الله بچینو ورکی دا خد الله کار دے چې دا غیر رنگ هغه سره کم چې ستاته خوخوي او چې خوخونو تا باغنه کوله بیا وان تصلحوا کې اصلاح کوي تاسو وتتقوا او ځان بچ کړه خواج د نفس نه فین الله کان غفور الرحیم بیشک الله دې بخشش کوونکی مهربان خو سبا ډیر په ښه اخلاق چلےږي زکه حدیث کې راځي ها د کا د دې مثال د کړي پختای دی پوه یا ماتیږي یا د نه خرابيږي ها دا برابر ساتي وان الله کان غفور الرحیم و یتفرقا کو جدا جدا دواله یو بل نه بل بل شو یغن الله کل من ساته و بے پروا بکی اللہ علیہو دخپل فرا خینا کتے بے یورا کزا طلاق ورکم ندا بس سخری بیا بلزے بہتا یا خزے ملاوی گی یا نا وییت فردقا که بیل شدہ دوالا پا طلاق سرا طلاق ملاو شو دخاون دا طرفنا یا دخز دا طرفنا خلا ملاو شو چیرا ما زارکا زماتا سرا وقت نتیری گی یغن اللہ کل من سادیهیم مالدار بکی الله هر یو د خپل فراخینا ګوره خزه چې دا د خزي او د سړي خپل خپل حقونه دي باج حق د سړي وي باج حق هغه د خزي وي یو حدیث کې راځي د معاذ بن جبل روایت دی رضی الله تعالی عنہ هغه نبی علی السلام وي لا توزی امراتون زوجا فی دنیا ضرر دی نورسی ضرر دی نرسی خزا خپل خاون تا پا دنیا کې خزا دی خاون تا تکلیف نرسی پا دنیا کې الا قالت زوجتو ها من الحور العین مگر که تکلیف رسی خزا خپل خاون تا دنیا کې نوائی آغا خزا داغا خزا داغا آغا خزا چه دا جنت وی حور العين و لا تؤذي وخذ تکلیف په خاوند ته مړه سوا قاتلك الله تبارک کی تعالی الله زکا فانما هو دخيل فانما هو دخيل بشکه دا خاون ستا خو ملمه دی د یو سوړو دخیل ملمه ته وي فإنما هو دخیلون دا خو ملمه دی د یو سوړو یوشکو ایو فارقه کی الینا قریب دا چې جدا شستانه او راشي من سره او ملمه دی او نن سبا خطول اٹھا ٹھیکونه دی شوګر بیماریانی دی نو دا ملمه خلق قدر کئی که نکئی آغا حوری دا جنت وی دی خواهن دی خزوتا دا دنیا خزوتا چو زنانو دا خپلو خواهندان دا تکلیف مرسوی ولی دا تکلیف رسول آغای تا دا خو ملمه ندی استاسو نو دا خو استاسو تکلیف رسول دی ملمه تا دا رسول دی ملمه دا استا خواهن او بیا با منگ سر راشی و منگ سر با همیشی آغا حوری چه دا کمی حوری دی دارنګي حضرت ویلیو ابو هريره رضی الله عنه هغه روایت چې مخکې ما پیش کړو کله چې روغالي یو سړی خپل خزیدا خپل فرشتا ها زید فرشتا او هغه را نشي خبرونه مني نو دا ناشزه نه ده دا بد اخلاق نه ده چې هغه دعوت ورکی او د خاون خبره خزونه مني نو حدیث کې راځي فبات غزبان علیها شپتی رکی دا خزا غصه پا خزا بانده دو غصه پا حالت که شپتی رکی دا اللہ پی غصه دا لانتا هالملائکا لانتو پا خزا فرشتی حتی تردی چه سباش تر سهر پوری دا خزا بانده دا فرشتو طرف نه لانت تی دارنگی حدیث که رازی دا خزی دور لوی حق ده لا احلو لیمراتین ایت تسوما خزل روان دي چاغرو جونسي ا چاغرو جونسي نفلي چې خصا خاونداغي وزوجها شاهد الا باذنه چې خاونداغي موجود وي چې داغي خاوند بهن راغلي دي په چټي راغلي یو سوره زیری او هغه په دغه چټي کې هغه سکیږي او روزه کیږي او کو روزه دا خزه نفلي نسی نو بی اذنی پا حکم دا چا بی نیسی پی اجازت دا خاون نفلی فرضی روجو خوبا طول نیسی اجازت پا غواری دارنگی حدیث کے رازی نبی علیہ السلام ہوئی کچر تا سجدہ مخلوق تا جائز ہوئی نو ما با حکم کرے وی خزو تا چتاس اخپلو خاوندانو تا سو کئی سجدی ہو کئی دارنگی حدیث کلام راځي د خزو ډلوي حقونه دي په خاوندانو د خاوندانو په خزو باندې ايو ما امراتن ماتت کما یو خزه چې مړ شو او زوجو انا رازن او خاوندا دغه خزه ناراضي وو خزه دنیا نلاله اگر کبړې د نوجوان را او خاوندا خزه نه خوشاله او راضي وو نو دخلت الجنه دنه بشي د خزه جنت ته اغه خزه جنت ته زی چې د دنیا نه داغه اغه لالا او خاوند خوشاله وو نو اکثر خزه د خاوندان ها خزه خزونه خاوندان سړي خپري وې دې منګای دا ور کزم مزدور کوم به مزه کور د حالت ده سشن پاتې کیږي هر شی غيبيږي نو پکار دادی چې خزه په ډیر کوشش کوي د خپل مال ځکه کلکم راین وکلکم مسؤول عن رعیتی نو بیا حدیث اخر کې راځي والمرأة راعية على بيت زوجها خزم راعدا ذمہ دار ده د کور د خاوند والمرأة راعية على بيت زوجها وولدي د اولاد دا دانه چې خاوند تاسې وزینو دا داسې په خمبه باندې ورو لګی نه نو دا صح کلو چې قران دا غي بیان کوي ځکه وایي مخافه کوي الله بداریو بندوبسو کی کلم هو چې معاشره چریږي نو به لره کا وکان الله واسع حکیم او دی الله فرح کون کې حکمت والا دعوه توحید ولله ما فی السماوات و ما فی الارض کته وي چې په هغه کا او زم ما پیرر دی کته وي چې په هغه کا زهو مدرسې ته سم د چولو وزګاره ما ما ته سبقونه پاتې دي کا نو بالکل ها ولله روجنی والبغیر د اجازه د خاوند نشته نفلی نو دا هم سبق نه غتاغه نه منکې ضروري کار خو هم د خاون خبره خو هم منې کنه ولقد کته چې په هغه زما سر خوږي ولقد وسین الذين اوتوا الكتاب پتاقي ما حکم کړو آ کسانو ته چور کړی شو د کتاب من قبلکم په خواسته سنا و اياكم خواسته اوستم حکم کوما په دې خبره ان تتقوا الله شو یریږي د الله نه وان تکفروا کفرك تاسو وان لله ما في السماوات وما في او باز خزدونه ناکاره چې د شپې کوم معاملې وشو خبره ترې دا غي منس کې وشوې نو هغه غزا بهر نور تو وې درځي زما خاونداسي ما ته داسي ویلې او هغه خاون د خزې بهر ناکاره خپل ملګرو ته خبره وکړي هغه رازونه فاش کړو نو دغه خاون او دغه خزې مبارک حدیث کې سره سخت الفاظ راغلي دي پوښي وان تکفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض راز فاش کول من دي رورا وکا او دا دی راضی خبر دی راضی کارونه دی وکان الله غنی حمیدا او دی الله او جن سوا فوټوګرافیا نه کیدا غیدا وکان الله غنی اغه حیا ختمه شویدا اغه غیرت خپرې دا او پختو خپرې دا دین خپرې دا چې اغه حیا تتله او ال حیا شعبۃ من الايمان حیا د ایمان یو سره یو جزء دی څنګه چې په دین باندې سره د بهای کارون نه بچ کیږي نو په حیا کولم سره د غلطو کارونو نه من کیږي ویلګل نو حیا خو کو کندا څه کېته ته څه کېته وی حیا به حیا وې د بهای کارونو کې وکان الله غنی حمیدا او دی الله به پروا او استایل شوی نن خلکو نه حیا مترې ده مکه بچ کله استاد را روانو عالم بو د سکول ماستر وو الک بروانو په سیکل استاد براغه ضربه الک د سیکل نه کوشو وسر راغه ټیچر راغه هو چې استاد رواني او پیادل او د پسکوټل یا په سیکل باندې نوخه غاره او یا سیکل تیز کی او د سلام په ځای ها لا نور خبرې وکي پوه دوره خو بے ادبی او بے حیايي رااله خلکو که غیرتو زمونگ استازان دسکول استازانو خو مونگ بچه پیاده روانو زمونگ استازان بو اغی بطلل ها نمونگ بو تا مقدشو اسلام علیکم یا چه کلو مونگ بسه کلو و اغی با پیاده دل مونگ بچه اغی سر اوز مونگ بسه کل نکوشو اغی سر و روانو پیاده زمونگ بچه زی مونگ نجی اغی با مونگ تاوی زی خو مونگ بوی نمونگ نزو دورا بی حیائی بیده بیده نور خلا پریده وکان الله غنی حمیدا او دی الله دغه پس منځونه کوي دغه د سبکونه وي او دغه هغه ځکه خو الله د خلکو د زړونو د علم قدر ختم کړي هغه قدر ختم کړي ځکه غنو علم د دنیا شته او علم د دین شته او د موبایل علم یې زده کړي بس ولله ما فی السما او ځکه او ته نور څه خی کنه الله له اختیار دا سره چې پاسمانو کې روا چې پزمو کې وکفا بالله وکیل او کافی لازم واره خاص کافی دی الله یوازې پزمو واره اونیسا ای شاک خو غشید الله یذهبکم لری بک تاسو و ایو الناس ای خلکو تاسو بلری کی الله وک زما خو غشی دا ناکار خلق به مقدس مکر لری کوم چې نافرمان دي ناشکر دی نافرمان دی بیکار دی بی حیا دی دا بلریکم و یادی بی آخرین او رابو لنور تابدار او اللہ کئیم دا غسی او بیکار خلق لری کی چه زانی سی سی استعمالا ہو زانی سی سی گانا او اللہ دا غینا غر خلق ستا ملگری کی او تابداری جور کی اللہ دی منگل خلق راولی اللہ دی زمنگل پا دی دوره کی خلق طلبا راولی دندار نیکان ویادی بیا خرین اللہ دی زمنگ اور دین کی نیکان کی کناری ندی او کزنا ندی وکان اللہ علا ذالک قدیر او دی دا کار پدی او دی اللہ پدی کار قدرت والا اللہ پدی قادر دی چه کم یو انسان ناکار شی اللہ لدی کی دا مقدس مکینا او دا آغا نرستو اللہ سی خلق پیدا کی یو بچے بیکار ای اگر لری کی داغی پزی اللہ نیک بچے ورکی سا سو تکاف کی راجی کنا چاگا حضرت خضر علیہ السلام وجلیو موسیٰ علیہ السلام تا پوست خیدا ولیو دا ما تا اللہ ویلی دینو دا دا مونو پلا دین نیکانو خدا دین بدا ملو او دا داغا پو او گب بانده ها مهر دا کفر لگی دلیو کافر و اغی ایمان کلا قبلاو اغلا لکو اللہ وی زبول بہتر ورکم من کان یریدو ثواب دنیا فائند اللہ ثواب دنیا که حاکمان ناکان شواغا اللہ لگی کسی خلق نورتا ولی بیا آسو چوالی اجر دنیا بدل دنیا فائند اللہ ثواب دنیا والا آخرہ نو دا اللہ سره بدل دنیا و دا آخرت تی اللہ سره بدل دنیا هم دا و دا آخر هم دا وکان اللہ سمیعا بصیرا او دے اللہ ریدل والا لدن کے او ریهم او وینی هما تچه کمکار که اللہ و استا خبر زا او وینما او چه کم تا خبر که نو زا او رم هما او رم هم او وینم هم حضرت موسیٰ علیہ السلام چا اللہ فرعون تلیگا اللہ تو ازا بلا فرعون انہو تو آغا نو یوزے کے رازی او یا اللہ اغا زمانہ فرمانی کئی خلاف کئی پا ما ظلم کئی اللہ وی ستاکار دے بیان فاتیاہو ورش فرعون تا اسمعو وارا اسمعو زوینما وز اورما اورموم دا خبره ستامو دا خبره اورما و ارا وینم ساو دا حالت وسم زمنګ دا کار ګوري ویني اوري نو چې چا سره خبره کې نو دا څه کوا چې زما دا خبره اج الله خو اوري کته دا خیال کې او کنه کې خدا څه کوا ګویا کې چې الله دې زه کې او موجود دې ارزه کې خو موږ موجود ګنو نو کمنګ الله هر ځای کې موجود غانا موږ په وړي دا ګناونه کول ولې موږ دا غانې کولې ولې موږ بل ماجه کوله خو موږ الله هر ځای کې موجود نه ګنو کته یو ځای کې غلا کې ته الله ربانی موجود دی نو ته هم الله ویني چې ته غلا کړې زه یو ځای کې زنا کوم نو الله می ویني چې ته کوله زنای او ځان ته وځ دیندارې ما موږ به زنا یا غلا یا جواری یا ډاکه وکړو خو الله موږ موجود نه ګنو کړو ولی من خاف مقام ربی چرازی وکان اللہ سمیع بسیرا او دے اللہ ریدل والا ولیدن کے پدی زیبانی اغدوی میسا چپائی کی اتا احکامو نهم پی تفریشو